Şeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi işrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Mü'min suresinin 41. ayetine geldik. Bu akşam yine dün akşam konuştuğumuz Firavun'un huzurunda İnanan adamın söylediği diğer bir sözü ele alacağız. Şöyle hitap etti onlara. Ve ya kavmi mali ed'ukum ilen necati ve ted'uneni ilen nar dedi. Ey kavmim, bana ne oluyor ki ed'ukum, sizi davet ediyorum ilen necati, kurtuluşa, ve ted'uneni ilen nar, siz de beni ateşe çağırıyorsunuz, siz beni cehenneme çağırıyorsunuz, ben sizi kurtuluşa çağırıyorum. Bu ne iştir yani? Yani böyle durup dururken ben size niye bu davetiyede bulunayım? Bana ne der geçerim. Ne yaparsanız yapın diyebilirim. Şimdi burada iki kavram var. Birisi kurtuluş, birisi ateş, cehennem. Kurtuluş nedir? Kurtuluş önce insanın iç aleminde başlıyor. Aklın, nefsin esaretinden kurtulması, nefsine köle olmaktan kurtulmak, hürriyetini elde etmesi, aklı. İki, insanın şeytanın etkisinden kurtulup Allah'ını bulması, bu kurtuluştur. Üç, şirkten kurtularak tevhid inancına varmasıdır. Kurtuluş buna diyoruz. İnsanın esas kurtuluşu, esas hürriyeti önce akıldan başlıyor, sonra şeytandan. Şurayı düzeltir misiniz? Sonra şirk batağından kurtulup tevhid inancına, tek Allah inancına gitmiş olmasıdır. وَتَدْعُونَنِي اِلَى النَّارِ Siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Ateş nedir? Ateş, cehennem, buradaki ismiyle. Ateş, insanın nefsi. Ateş, haram lokma. Ateş. Tefrika, ateş. Bak ne diyoruz şimdi? Nefis, ateş. Şirk, ateş. Haram lokma, ateş. Tefrika, ateş. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de böyle belirtiliyor. Örneğin Nisa suresinin 2. sayfasının ortasındaki ayet: İnnellezîne ye'kulûne emvâlel yetâmâ zulmen اِنَّمَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ نَارًا. Nara, bak. Yetim hakkı yiyen adamlar midelerinde ateşi yiyorlar diyor Allah-u Teala. Ateş. Haram lokma yiyen bu insanlar, doğurdukları çocuklar ateşin çocukları oluyor ve birbirini yakayla. Üniversitede de kavga ediyle, her yerde kavga ediyle. Demek ki haram lokma yiyen adam midesini cehenneme çeviriyor. Anladınız mı şimdi? Ben söylemiyorum bunu. Nisa suresinin 2. sayfasının sondan 2. ayeti. Hayır, okudum ayeti. Al Ali İmran suresini. Ve'tesimu bihablillahi cemi'an ve la teferragu وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ اَشْتَ. Hani siz o tefrikanın cehennem çukurunun kenarındayken diyor Allah-u Teala, ben sizi oradan alıverdim. Tefrika cehennemdir arkadaşlar. Bölücülük cehennemdir arkadaşlar. Anladınız mı şimdi? Yani bunlar ispatlı konuşuyoruz. Kafamdan bu söylediğim maddeler Kur'an'dan ayetleri var da söylüyorum. Yoksa onlara ben nasıl söylüyorum? Ha, demek ki şimdi bu kişi diyor ki onlara, ya ben sizi birlik beraberliğe, Allah'a kulluğa çağırıyorum. Aklın yoluna çağırıyorum. Siz beni kavgaya çağırıyorsun, cehenneme çağırıyorsun. Olur mu böyle şey diyor. Demek ki kurtuluş aklın yoludur. Allah'ın yoludur. Allah'ın yolundan gitmeyen kurtuluşa eremez. Ve Allah'ın yolundan çıkmak da cehennemdir. Şimdi devam ediyor. O cehennemi de kendisi izah ediyor şimdi. Ted'uneni li ekfura billahi ve üşrike bihi ma leyseli bihi ilm. Cehennem anlatıyor şimdi ne olduğunu. Siz beni Allah'ı inkar etmeye çağırıyorsunuz. Ve üşrike bihi ve ona şirk koşmaya çağırıyorsunuz beni. Ma leyseli bihi ilm. Hakkında hiçbir bilgim olmayan konuda beni Allah'a şirk koşmaya çağırıyorsunuz. Demek ki cehennem inkarmış, cehennem şirkmiş. Fakat bu ikinci ayette Allah-u Teala, o adam buraya bir kelime kullanmış. Allah söylüyor bize. Ma leyse li bihi ilm. Bilgim olmadığı bir konuda, yani şirk koşacağım varlıkların Tanrı olup olmadığını bilmiyorum. Bilmediğim bir konuda beni şirke çağırıyorsunuz. Ha, işte burada insanı şirkten koruyan en büyük güçlerden biri bilgi, bilgi, bilgi, bilgi. İnsan ayağını atarken, İnsan beyninde bir adım atarken, beyninde bu adımı nereye atıyorum bunu iyi bilecek. Biraz sen şimdi bilmediğin bir yere adım atar mısın? Gözlerini bağlasalar bilmediğin bir yere nasıl adım atacaksın sen şimdi? Ya düşün çukura. İşte bilmeyen adam şirk cehennemine düşer. Diyor ki ben bilmediğim bir şeyde bana bu işi yapmaya kalkıyorsunuz. Öyleyse bilgi insanın önünü aydınlatıyor. Önünde ne var? Çukurda ne var? Tehlike mi var? Ne var? Onu sana gösteriyor bilgi. Önünü aydınlatıyor. Işık olmayan bir yere gidebilir misin işte? Bilgi de ışıktır. Bu bakımdan bu kelimeyi burada kullandı. Bu kelime de bazen mesela Lokman suresinin ilk ayetlerinde bunu kullanıyor da yine Allah-u Teala. Bu bilmeme işini, bilmeme işini. وَاَنَا اَدْعُوكُمْ Ben sizi çağırıyorum اِلَنْ عَز۪يزِ الْغَفَّارِ Aziz olan, gaffar olan Allah'a çağırıyorum ben sizi. Siz beni Allah'ı inkar etmeye, ona şirk koşmaya çağırırken ben sizi aziz olan, gaffar olan Allah'a çağırıyorum. Dikkat edilecek bir konu, aziz ve gaffar kelimeleri niye kullandı? Ve ene ed'ukum ila Allah demesi lazımdı. Ben sizi Allah'a çağırıyorum demedi de Allah'ın sıfatlarını kullandı burada. Aziz ve gaffar sıfatını kullandı. Elbette bir şeysi var burada yani. Bir ilginç tarafı var. Arkadaşlar, aziz kelimesi Allah'ın aziz sıfatı. Bu Kur'an'a da sıfat olarak aziz sıfatını vermiş Allah. Yani Kur'an'ın da bir sıfatı azizdir. Bir ismi yani. Aziz'in manası şerefli demektir. Aziz'in manası mülkünde galip demektir. Mağlup edilemeyen demektir. Yeterli olmuyor. Bunu tak edelim. Bunu alıyor musun? Tamam. Aziz'in manası şerefli ve mülkünde galip olan varlık demektir. Mağlup edilemeyen demektir. Gaffar da çok çok affedici demektir. Şimdi bu kelimeleri kullanıyor şudur. Siz Hazreti Musa ile savaşmaya kalkarsanız Allah'la savaşamazsınız. Yapmayın bu işi. Yapmayın bu işi. Allah azizdir. Siz onu yenemezsiniz. Gaffardır. Dönün de affetsin sizi. Bu zamana kadar yaptığınız şu günahları Allah affetsin. Dönün. Ben sizi affedici Allah'a çağırıyorum diyerek Allah'ın affetme sıfatına hitap ediyor. Demek ki biz insanları İslam'a davet ederken Allah'ın aziz ve gaffar sıfatıyla davet edeceğiz. Yani onları cehenneme yakacak değil. Eğer Müslüman olurlarsa affedeceğini Allah-u Teala'nın hatırlatarak onları davet etmeye çalışacağız. Onlara ümit vereceğiz. Onlar günahın batağında kaldık artık biz bir daha geri dönüş yok. Boğazımıza kadar battık diye ümitsizlik vermeyeceğiz. Onları Allah'ın affedeceği ümidini vererek Allah'ın affetme sıfatını işleteceğiz. O sıfatı işleteceğiz. Bunu anlatıyor bize şimdi. Hem de eğitim metodunu da öğretiyor bize yani. Allah eğitim metodunu da öğretiyor bize. La cereme ennemâ ted'ûneni ileyhi leyse lehu da'vetun fiddunya ve la fil âhireti ve enneme reddena ilallâhi ve ennel müsrifîne hum ashabun nâr dedi. O adam diye konuşuyor yine tekrar. La cereme, la hakka, doğru değildir yani diyor. La hayır, hayır demek. Cereme hak etti. La cereme behemal gerekli olan bir şey. La budde gibi Arapçada. Bir kelime vardır. İki olumsuz bir araya gelince olumlu çıkar. Efendim. Arapça gramerde bir kaydı o. Ennemâ ted'ûneni ileyhi, siz beni çağırıyorsunuz ileyhi, o puta, leyse lehu da'vetun fiddunya ve la fil ahire. O bu dünyada insanları ne bu dünyada davet edebilir ne de ahirette. Siz beni öyle bir varlığa çağırıyorsunuz ki hiçbir gücü yok. Ne bu dünyada davet edebilir insanları ne ahirette. Böyle şey olur mu yani? Ve enne meraddena ilallahi. Ne de bizi Allah'a götürebilir. Hiç yok bu. Böyle bir gücü yok. Böyle bir puta beni tapmamı istiyorsunuz. Ve ennel müsrifine hum ashabun nar. Böyle şirk koşan müsrifler, aşırı giden insanlar cehennem yaranıdır. Ateş yaranıdır. Cehennemliktir diye onlara söylüyor. Ve galiba son sözlerinden bir tanesi fesetezkurune ma aqulu lekum ve ufezzilu emri ilallah innallaha basirun bil ibad dedi. Şimdi bunu konuşuyor böyle. Bak dün akşam da anlattık, bu akşam da anlattık, cuma günü de anlattık. Bitiremiyoruz. Bu adamın konuşuğunu bitiremiyoruz. Fesetezkurune hatırlayacaksınız. Ma aqulu lekum, size dediklerimi hatırlayacaksınız. Ve ufezzilu emri ilallah, ben emrimi Allah'a bıraktım. Benim işimi Allah'a havale ettim. Ama siz benim bu dediklerimi hatırlayacaksınız. İnne Allaha basirun bil ibad. Allah kullarının gözlemcisidir. Şimdi Değerli kardeşlerim, burada biraz durmamız gerekiyor bu ayet üzerinde. Hanımlar, konuşmayalım. Fesetedkürûne, hatırlayacaksınız. Nerede hatırlayacak? Bunu alimler bunun üzerine durmuşlar. Müfessirler bunun üzerine konuşmuşlar. Fikir beyan etmişler. Kimileri demiş ki, ahirette gittiğiniz zaman bu dünyada şirk yaptınız, yanlış yolda olduğunuzu ve benim sizi ikaz ettiğimi o gün mahşerde hatırlayacaksınız diyenler var. Başkaları da diyorlar ki bu hatırlama olayı tam onlar ölürken olacak. Allah onlara belayı verirken, Firavun'un kavmini batırırken, denizde boğdu ya, ha o denizde boğulurken, boğulma anında hatırlayacaksınız diyenler var. Fakat hiç delil getirmiyorlar. Bunu söylüyorlar ama delil getirmiyorlar. Birileri de diyor ki kabirde hatırlayacaksınız. Böyle mana verenler var. Şimdi bu manaları size aktardım, böyle orta yere bırakmayalım bu işi. Doğrusu hangisidir? Onu söylememiz lazım. Peki Bayraktar Hoca burada seçenek yapma hakkı var mı? Benim hakkım yok. Ama Yunus suresindeki ayetin hakkı var. Şimdi bu ayeti, yani bu adamın yaptığı öğütleri, şirkten ayrılın, Allah'a yönelin dediği bu öğüdü ne zaman hatırlayacaklar konusunda alimler tereddüt etmişler. Muhtelif beyanlar vermişler. Ama biz bunlardan birini seçelim mi dediğimiz zaman seçme hakkımız yok. Fakat o ayetim var. Kim o? Yunus suresinin son sayfalarındaki ayet. İşte bak. Diyor ki Allah-u Teala, hatta izâ edrakehul garagu, ne zaman ki boğulma Firavun'u yakaladı. Öyle diyor. Boğulma Firavun'u yakaladı. Tam boğulacağı zaman denizde, gâle âmentu, iman ettim dedi. Allah söylüyor bunu. Tam boğulma anında hatırladı bak. Şimdi bu ayet, bu ayete cevap veremeyiz biz. Kendimiz cevap veremeyiz burada. Bu ayetten cevabını verdik. Ha, Allah'ın olduğunu hemen hatırladın. Dedi ki Firavun, tam boğulacağı zaman, âmentu, iman ettim, ennehu la ilahe illellezî, tek olan Allah'a, âmenet bihi benü İsrail, İsrail oğullarının imandı, iman ettiği o Allah'a, o tek Allah'a ben de inanıyorum dedi. Ve ene minel müslümin, ben Müslümanım ya Rabbi dedi. Ben de Müslüman oldum. Tam boğulma anında bunları söylüyor. Allah-u Teala bunu söylüyor burada. Allah cevap veriyor ona. Konuşuyor onunla, ne Allah. El ane, şimdi mi? Şimdi mi iman ettin? Kabul değil. Onun için can boğaza gelince iman kabul değil. Hükmü buradan çıkar ha. Anladınız mı? Can boğaza gelince iman etmek kabul değildir işte bak burada. Ve kad asayte kablu ve kunte minel müfsidin. Firavun, ey Firavun, bundan evvel asilik yaptın, isyan ettin bana ve sen yeryüzüne fesat çıkarıyordun. Öyleyse senin imanını kabul etmiyorum. Hadi bakayım defol. Bugün seni öldüreceğim ve senin bedenini insanlara ibret olsun diye bırakacağım diye aşağıdaki ayet geliyor. İşte şimdi birisi müzcümdadır onun cesedi. Bütün insanlar seyrediyor onun cesedini. Demek ki ne oldu şimdi? Bu ayet ne verdi bize cevap buraya şimdi? Demek ki hatırlama olayı tam ölüm olayı anında olmuş. Ölüm olayı anında hatırladı tevhid inancını ve Allah'a imanı. Şimdi bu bir. Buradaki hatırlanmanın ne zaman hatırlanacağını anlattık. İkincisi, ve üfevvidu emri ilallah. Bu bir tevekkül. Ayetin bu kısmı Benim işimi Allah'a havale ettim. Bu şu. Müslüman tebliğini yapar, yaptı. Kalktı Firavun'un huzurunda, Hazreti Musa da orada, kafirler de orada, Müslümanlar da orada. Kalktı onların huzuruna, bütün otoritesini, bütün makamını tehlikeye atarak kalktı, bunları söyledi. Ve dedi ki ben yapacağımı yaptım. Ama bundan sonrası Allah'a ait. İşte Müslüman gereken faaliyeti yapacak, ondan sonra kafirden farklı olarak işini Allah'a verecek. Çalışacaksın. Ha otururken tesbih çekerek Allah sana bir şey vermez. Çalışacaksın. Çalışmanın tesbih olduğunu bileceksin. Çalışmanın amel olduğunu bileceksin. İbadet olduğunu bileceksin. Böyle bir bilinçle her şeyini, her imkanını hazırlayacaksın. Kafirden farklı olarak ya Rabbi ben yapacağımı yaptım. Bütün kudretimi ortaya koydum. Bütün projemi hazırladım. Artık bu işimi sana bırakıyorum. İşte buna biz tevekkül diyoruz. Yoksa tevekkül hiçbir şey yapmadan aşağı oturup işi Allah'a havale etmek değildir. Anlaşıldı mı? İşte burada bu kişi, bu zat işimi Allah'a havale ediyorum. Yalnız ben burada bir şeyler çıkartıyorum. Ayet-i kerimenin böyle biraz daha irdelesek, biraz daha böyle kabuklarını kaldırsak, cücüğünde şunu buluyoruz, soğanın cücüğüne inersin ya, orada sanki biraz tehdit ettiler onu da, biraz korktu da, dedi ki, benim bu dediklerimi hatırlayacaksınız. Ben burada bırakıyorum bu işi, işimi de havale ediyorum Allah'a. Biraz korktu galiba, da böyle bir konuşma yaptı. İnne Allah'a basirun bilibad, Allah kullarının gözlemcisidir diyor. Bu gözlem tabirini biraz irdeleyelim şimdi. Basir demek, gözlemek demek, görmek demek manasına geliyor. Basiret ondan geliyor. Arkadaşlar bir insanın imanının gücünü ölçemeyiz. Yani elimizde metre yok. İman da ölçülebilen kiloyla, metreyle ölçülen bir olgu değil. İmanı ölçemezsiniz. Benim imanımı nasıl ölçeceksin? Ben senin imanı nasıl ölçeceğim? Bu manevi bir şey. Ama bunun alametleri var Kur'an'da diyor Allah. Alametleri var. Bunu birkaç defa tekrarlıyor. Mesela Zariyat suresinin Kaf suresinin ikinci sayfasında diyor ki, ha bu bitti. Diyor ki, ben sana şah damarından daha yakınım. Hadid suresinin ikinci sayfasının birinci ayetinde diyor ki, ve huve ma'akum eyne ma'kuntum. Mücadele suresinin ikinci sayfasının birinci ayetinde diyor ki, iki kişi konuşurken üçüncü benim, dört kişi konuşurken beşi benim, beş kişi konuşurken altı kişi, altıncı benim. Nerede olursanız olun ben sizinle beraberim. Şimdi bak, bir anda kaç ayet hatırladım size şimdi. Bu ayetten gidiyoruz öyle şimdi. Şimdi o ayetleri alalım gelin buraya. Öyle mi? Bu ne demek? İman demek, kulun Allah'ı yanında hissederek günah işlememesi demektir. İşte imanın kalitesi bu efendim. İmanın kalitesi bu efendim. Ölçüyü koymuş Allah. Ben koymadım ki. Diyor ki Allah-u Teala, iki kişi konuşuyorsunuz. Bak şimdi, bak nasıl diyor da şimdi. Mücadele suresinin ikinci sayfasında. İki kişi konuşuyorsunuz. Ne konuşuyorsanız ben sizin yanınızdayım. Bunu böyle hissetmiyorsan senin imanında bir zaaf var. Bu adamla konuşuyorsun, anlaşma yapıyorsun ama diyorsun ki madika tayırım ağacını. Şimdi madika tayırım ağacını. Allah diyor sanki ben görmeyeyim seni şimdi. Yani ben orada yok muyum diyor. O anlaşmaya imza koyarken ben orada yok muyum zannediyorsun. Ve diyor ki Allah başka ayette. Bir insanın bir insanla yaptığı anlaşmayı bozması, benimle yaptığı anlaşmayı bozması gibidir. Ben de imza koyuyorum oraya. İki kul anlaşma yaparken ben de imza koyuyorum oraya diyor. Benim imzamı nasıl inkar edersin diyor Allah. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Ve Ra'd suresinin 4. sayfasının 2. ayetinde akıllı olmanın birinci şartı olarak anlaşmaya sadakati veriyor Allah. Namaz 6. sıraya geliyor. Oruç yok orada. Yani biz anlaşmalarımıza namaz kadar değer vermezsek imanımıza zaaf var. Bunu unutmayın. Bir gün ben ölür toprak olurum gençler. Bayraktar Hoca böyle bir laf söylemişti. Eğer bir adam anlaşmasına, attığı imzaya namazdan fazla değer vermiyorsa onun imanında bir zaaf var. Git Ra'd suresine sorun, Badime inin. İşte bunun için o ayetleri alıp geldik buraya şimdi, koydukları buraya. Ben görüyorum bunları, siz göremiyorsunuz. Koyduğumuz zaman çıkıyor ki bir insan Allah beni murakabe ediyor, beni gözetiyor, ben bu işi yapamam diyorsan işte sende okkalık iman var. Sende 24 ayar iman var. İnsanların yanında günah işleyemiyoruz ama insanlardan uzak yalnız kaldığımız zaman günah işliyorsun değil mi? Olmaz öyle diyor Allah-u Teala. Olmaz diyor. Nerede diyor onu? Nisa suresinde. Tam bak açtım bak. Aha bir yaprak çeviriyorum burada bak. يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰهِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُ. Bak dördüncü burada çıktı şimdi, beşinci ayet. İnsanlardan korkuyorlar, utanıyorlar da diyor Allah, benden utanmıyorlar, ben halbuki onlarla beraberim diyor. Ula insanları benden üstün tutayla ya bu adamlar diyor, onlardan utanıyla da benden utanmayla diyor. Halbuki ben yanındayım. İnsanların huzurunda o pisliği yapmıyorsun, o günahı yapmıyorsun, utanıyorsun insanlardan değil mi? Ama ya insanların murakabesinden uzak kal, hemen o işi yapıyorsun. Bu nasıl iş diyor Allah-u Teala. Ha bu nasıl işti diyor ya. Benden utanmıyorlar, hiç zamanda utanıyorlar. Bunu peygamberimize de söyledi Allah. Nerede söyledin? Ahzab suresinde. Bak bu ayetler nerelere götürüyor beni şimdi. Peygamberimizin yanına geldi sahabe. Yemek yediler, içtiler. Peygamberin bir odası var, başka bir yeri yok ki gitse yatsa. Efendim hiç kalkıp gitmek bilmiyorlar. Arap. Ne anlar usulden? Peygamber sıkılıyor, sıkılıyor, utanıyor, utanıyor, utanıyor, hayal ediyor, hayal ediyor, diyemiyor bir şey, kalk gidin diyemiyor, yorgun yatacak. En son ayeti gönderdi Allah. Ya peygamberin evine yemeği yediniz, kalkın gidin de dedi. Ya Muhammed o insanları kovamıyorsun evinden, hayal ediyorsun onlardan. Ben hayal etmeye daha layıkım ya Muhammed. Allah'tan mı daha hayal edeceksin, insanlardan mı? Ben söylemiyorum bunu. Ahzab suresi söylüyor. Şimdi imanımızı anladınız mı şimdi? İmanımızı şimdi anlayın şimdi. Adam burada bir kelimeyle bak ne kadar anlattırdı bize şimdi burada. Bir kelime kullandı ama biz 7-8 tane ayet okuduk, çıkamayarak altından. Kur'an bambaşka bir olay. Şimdi o ayet o ayete takılıyor, o ayet o ayete takılıyor, götürüyor seni. Git bakayım gideceğin yere. Şimdi onun için burada demiş ki yapmayın. Allah kullarını gözetiyor. Böyle günah işlemeyin. Yanınızda hissedeceksiniz Allah'ı. İmanınızın derecesi budur. Gençler. Gençler. Bu yaşlılarla işim yok. Onlar bir şey yapamazlar zaten. Günah işlemek isteseler bile işleyemezler yani. Ama benim derdim siz. Şunu unutmayacaksınız. Öyle şartlar altında kalırsınız ki tam günahla karşı karşıya kalırsınız. İnsan da olmaz yanınızda. Sanki o anda Allah'ı unutursun. Ve o günah işlersin. İşte o senin imanın, Allah beni görüyor dediğin an bravo, bravo. Hah. O zaman sen Bayraktar Hoca'yı da öne geçtin. Mahşerde benim önümde gidersin sen. Öyle söylüyor Peygamberimiz. Mahşerde peygamberin sancağı altında gölgelenecek 7 kişiyi sayıyor peygamberimiz. Bunlardan bir tanesi kim biliyor musunuz gençler? Genç bir delikanlıya bir kadın sataşır da o delikanlı Rabbim beni görüyor der de zina işlemezse ha oradadır. O benim yanımdadır diyor peygamberimiz. O delikanlı gerçek delikanlıdır. Nefsiyle mücadele mücahit o. O. Ha. Bu hadistir. Şimdi bu mübarek adam burada bir kelime söyledi bizi bıraktı buralara. Efendim. فَوَقَاهُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. Allah yapılan entrikaların kötülüğünden korur beni diyor adam. Entrikalarınızın, yapacağınızın entrikaları var. Mekeru. Entrikalar o entrikaların kötülüğünden korur. Ve haqa bi ali firavne su'ul azab. Ve azabın kötülüğü de ali firavunu boğar, yakar, mahveder. Şimdi burada arkadaşlar Allah-u Teala Kur'an'da bir ferman veriyor. Ferman şu. Diyor ki fa'tedu aleyhi bimisli ma'tede aleyküm. Düşmanının sana hazırladığı silahın ayarında silah hazırlayacaksın sen de. Denk. Bu silah birkaç kısma ayrılır. Birisi fikir silahı, bilgi silahı, teknoloji silahı, savaş silahı. Yani önce bilgi silahı, sonra o bilginin teknolojiye dönüşümü silahı. Aynı ayarda silahın olacak. Peki aynı ayarda silahımız varsa nasıl kazanacağız? Allah garanti ediyor, ben sana yardım edeceğim. Böyle kazanacağız. Sen eşit silah üretmezsen ben sana yardım etmem diyor Allah. Ha bu işe bak sen şimdi. Ha bu işe bak sen şimdi. Aynı ayarda silah üreteceksin ki ben de sana yardım edeyim farkını at. Şimdi o ayet. Şimdi o ayetin bir benzerini Enfal suresinde söylüyor Allah-u Teala. 5. sayfasında. Ve mekeru ve mekerallah vallahu hayrul makirin. Onlar entrika yapıyorlar. Allah da entrika yapıyor. Ama en üstün entrikayı ben yaparım diyor Allah-u Teala. Ben entrika yapmaya kalktığım zaman herkesi perişan ederim. Diyor o ayette. Şimdi bu ayetleri aldım getirdim buraya. Dedi ki فَوَقَاهُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. Mekeru, entrika demek, tuzak demek. Müslüman olmayanın Müslümana tuzağı demek. Düşmanın diğer birine, iyi insanlara entrikası demek. Şimdi diyor ki o kişi, Allah-u Teala bu entrika yapanların entrikalarının kötülüğünden koruyucudur. Allah korur. Bu koruyabilmesi için Allah'ın Müslümanın bu korumaya layık olması lazım. Anlaşıldı mı şimdi arkadaşlar? Bunu anlatmaya getiriyorum. Allah-u Teala başkalarının entrikasından Müslümanları koruması için Müslüman o korunmaya layık olması lazım. Ezan okundu. Oo. Ne anlattık bu akşam? Bu akşam şunu anlattık. Kısaca. Firavun'un yanında olan kişi, o Müslüman imanını gizleyen kişi kavmine dedi ki ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'a inkar etmeye ve ona bilmediğim halde şirk koşmaya çağırıyorsunuz. Ben sizi aziz olan ve affedici olan Allah'a çağırıyorum. Ne oluyor ki? Bana ne oluyor ki? Dünyada ve ahirette davet etmeye müsait olmayan putlarınıza ben nasıl taparım? Olacak iş mi bu diyor. Halbuki ileri giden, aşırı giden, şirke giden insanlar cehennemlik olacaklardır. Benim bu dediklerimi bir gün hatırlayacaksınız diyor onlara. Ve ben işimi Allah'a havale ediyorum. Çünkü Allah kullarını görüyor. Bu benim dediklerimi hatırlayacaksınız ifadesine bir açılım getirdik. Alimler kabirde dediler, ölüm anında dediler, ahirette dediler. Ve biz bunu çözmek için Yunus suresinin sondan 3. sayfasından 2 ayet getirdik. Tam boğulma anında Firavun'un iman etme olayını getirdik gündeme. Ve demek ki tam ölüm anında bu kişinin söyledikleri sözleri hemen hatırlayıverirler. Bunu anlattık. Demek ki ne oluyor burada arkadaşlar? Cuma günü, dün akşam, bu akşam anlatmış olduğumuz, daha da bitmedi, devam edecek anlattığımız konular farklı inançlara mensup insanların mücadelesini anlatıyoruz. Bu mücadelede iman eden bir insanın nasıl konuşması gerektiğinin metodunu, usulünü veriyor burada. Bak, üç vaazdır bunu yapıyoruz. Daha da bitmedi. Dolayısıyla Müslüman nasıl kavgayı yatıştıracak? Bir tarafta Firavun, bir taraftan Hazreti Musa. Çıkıyor kişi, bu iki çarpışacak olan insanların arasına girerek bir konuşma yapıyor. İşte bu konuşma tarihe geçiyor, levh-i mahfuza çıkıyor. Oradan ayet olarak bize geliyor. Ahmet'e